Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz cenaze namazı nasıl kılınır, cenaze namazı. Böyle tavafa gitti bugün, cenaze olmasa bugün de. Cenaze ne demek önce muhteremler? Bir insan öldüğü anda adı cenaze oluyor. Öldüğü anda. Makamı, mevkii, ne olursa olsun artık adı cenaze oluyor insan. İnsan nerede ölecek? Bu tabi bilmiyor. Bize bu gizli. Bu yalnız yazılmış. Kaderde bu belirli bu. Her insan öleceği yere ayağına gider. Kişi orada ölür. Ölümün vakti belirlenmiş. Mevlamız buyuruyor. Rahim. Kitaben mevkuta Mevla buyuruyor. Kitaben insanın ömrü yazılmış. Ezelde yazılmış. Mevkuten ve vakitlenmiş de. Bir kişinin ömrü varsa, eceli daha gelmemişse, o kişi ne kadar hasta da olsa ölmez ama. Hasta yaşar kişi gene. 3 sefer, 5 ameliyat olur, şuradan oldu, burada oldu, hasta, öldü, öldü derken ölmez ama neyi bekler? Vaktini bekler muhteremler. Der insan sağlam bir insan, genç zine kişi. Ölüm yorulmaz kişiye, kimse ölümü yoramaz böylece. Ama ölümü bitmişse, Mevlam bir sebep verir, kişi bir ölüverir böylece. Ölüm yazılmış. Ölüm gerçekte biraz soğuk geliyor tabii insana. Ölüm deyince yani dünya hayatının bitmesi. İnsanın başka bir aleme göçmesi buradan. İnsan ölmüyor. İnsanın yaşam hayatı devam ediyor yine. Ruhsal alışan devam ediyor. Yalnız şu alemde insan çıkıp gidiyor. İnsan başka bir aleme gidiyor tabii kişi. Şimdi İslam'da ölen kişinin namazı kılması gerekir. Cenaze namazı. İlk ölen kişi dünyada Habil'di, ilk ölen kişi. Adem Aleyhisselam babamızın oğlu Habil, ilk ölen bu öldü. Kardeşi Kabil onu öldürdü. İlk olarak dünyada ilk katil, ilk ölen Habil'di. Hatta abisi Kabil, Kabil'i, Habil'i öldürmek karar veriyor da ama nasıl öldürecek onu bilemiyor ama. İlk öldüreceği için. Onun tabi silah yok zamanlar, kılıç yok zamanlar yok. Ne yapıyor? Habil yatmış, onun koyunları vardı. Koyunun çobanını yapardı kendisi. Yatmış bir yere, o zaman Kabil geldi. Bir taşla başlayan vurdu, ezerek öldürdü kendisini. Fakat tabi o namazı kılır mı yıkarmadı. Ona gidecek, gömdü o bir yere. Çukura gömdü onu. İlk cenaze namazı kılınan Adem babamız dünya yeryüzünde, insanlık tarihinde. Adem babamız. Adem babamız öldüğü zamanlar bir grup melek geldi insan şeklinde. Onu yıkadılar, kefene sardılar, namazını kıldılar ve kabri defin ettiler melekler. İlk olarak bu şekilde bu merasime tabi olan Adem babamız oldu. Hemen hemen dinlerin çoğunda cenaze böyle kefenlenir, yıkanır, gömülür genelde. Tabii bazı Hindu gibi şeyler var. Bir de Mecusiler, onlar gömmezler. Cenazenin bir de namazı kılınıyor tabii. Bu namazın kılınması da farz-ı kifaye. Farz, Allah'ın emri anlamına geliyor. Farzlar ikiye ayrılıyor. Biri farz-ı ayın deniyor. Ayından herkese farz anlamına geliyor. Beş vakit namaz, oruç gibi. Bu farz-ı ayın bu. Farz-ı kifaye, yani kifaye kafidir. Yeter anlamına geliyor. Bir grup Müslüman o namazı kıldı mı, cenaze namazını, diğerinden günahtan kurtuluyor. Eğer ölen bir Müslümanın cenaze namazı kimse kılmazsa, o zaman herkes bundan Allah'tan sorumlu, günah girmiş oluyorlar. Demek ki bir kısmı kıldı mı kâfi oluyor. Yalnız şu fark ediyor, sevabı kılan oluyor ama. Tamam, mecbur değil kılmaya, farz-ı kifaya diye de kılıyorlar. Fakat sevabını kılan alıyor muhteremler. Canımın kılması için namazın şartları bu yana geçiriliyor burada. Yani abdestli olmak, üstün başı temiz olması gibi şartlar burada. Hani buna geçiriliyor bunlar. Bir de bunların dışında şimdi kimlerin cenaze namazı kılınır? Tabi herkes namazı kılınmıyor muhteremler. Kimin namazı kılınır? Önce dünyaya gelen insanın dünyaya sağ gelmesi gerekiyor. Eğer dünyaya gelen bir bebek çocuk ana karnında ölür de ölü olarak doğarsa onun namazı kılınmıyor. Yıkanır ama. Yıkanır, bir kefenle bir beze sarılır, mezara tabii o da gömülür. Namazı kılınmaz. Demek ki dünyaya ölü gören, ölü olarak doğan bir çocuğun namazı kılınmıyor. Eğer bir bebek çocuk doğum esnasında bedenine yaradan fazla çıktıktan sonra hayatta olduğu bir işareti verirse, solunması, molunma bir şey verirse, yani bedenin yaradan çoğu dengelikten sonra eğer onda hayat alameti olursa namazı kılınıyor. Mesela ayaklar daha çıkmadan bile, o anda ölse bile namazı kılınıyor yine kendisinde. Tabi dünyaya sağ doğan bir çocuk, hayatta olarak gelen çocuk, işte ya solunumdan belli olur, işte ya ağlar, ya elinden titrer bir şey yapar, bundan belli olur. Bu şekilde doğan çocuğun da cenazesi yıkanır, tabi kefenlenir, bu namazı kılınır. Bir de cenazenin de İslamiyeti şart, Müslümanlığı şart, ölen kişinin de. Ölen kişi ne kadar insanda olsa, eğer Müslüman olarak ölmemişse, bu namazı kılması da haram oluyor, kılınamıyor muhteremler. Asr-ı Saadet'te, yani Peygamber yaşadığı dönemde, Aleyhisselam Hazretleri'nin, Medine'de münafıklar var o zamanlar, Medine'de. Münafık şu anlamaya geliyor, gönlüyle, kalbiyle İslam'a girmemiş. Fakat işte çıkara icabı, şunun bunun icabı, diliyle Müslüman olduğunu söylüyor. Ama aslında kalbinde inkarcılık var kalbinde. İslam'ı benimsem, İslam düşmandır hatta. Medine'de münafıklar vardı. Bunlara bir başı vardı, reisleri vardı. Abla bin Übey diye bir kişi. Çok güzel konuşması var, hitabeti, muazzam hitabeti vardı. Yani insanları, toplumu harekete geçecek tipteydi. Peygamberimiz önce Medine'de bununla çok utabalı sözü geçerdi. Peygamberin gelmesi Medine'ye kendi gölgede kalınca işte bir kıskanç geldi, hasret içine geldi. Sırf bu kıskançtan dolayı İslam'a gelmedi ve İslam düşmanı oldu kendisi. Düşman oldu. Hayatı böyle geçti. Fakat son nefeslerinde hastalanınca oğlunu çağırıyor. Oğlun ismi de Abdullah. Oğlu tam 4 yıllık Müslüman oğlu ama. Öyle bir oğlu var. Evladı. Oğlunu çağırdı. Dedi ki oğluna, yavrum, ben öldüğüm zaman dedi, hemen Muhammed'e git. Aleyhisselam Hazretleri'ne. Muhammed dedi ama. Ona git. Muhammed'in dedi, gömleğini al dedi. Ama içine giyen gömleğini, yani Muhammed dedi, tenine dokunan gömleğini al, ondan iste, verirse, onu bana kefen olarak içime giydir. Sonra diğer becerisler. Bir de öldüğüm zaman dedi, yine Muhammed'e söyle, ricat ona dedi, benim namazım okuldursun dedi. Peygamber geldi. Tabi öldü. Oğlu geldi peygamberimize, meşride geldi. Ya Resulallah, babam öldü. Tabi oğlu biliyor babasının hafif olduğunu. Biliyor. Ya Resulallah, babamın iki vasiyeti var. Ne bunlar? Birisi senin gömleğini istiyor. Ama içine giydiğin derine dokunan gömleği istiyor. İkincisi namazını senin kıldırmanı istiyor babam. Öyle çok bana ricat yalvardı. Bu da babam istiyor. Peygamberimiz tabi muhteremler haşa kimse kim beslemez peygamberler tabi. Peygamberimiz peki de bakmadı. Hemen o anda peygamber orada çıkar benim gömleğini verdi ona. O anda hemen. Derhal verdi. Al babanı yıkayın. Babana bu gömleğimi giydir. Kefenle hazırlasın. Beni çağır namazını kıldırın. Tabi sevindi olur gene. Ne kadar babası münafık da olsa babası, bir babacısı tabi olduğu için sevindi gene. Yani hazırlandı. O da geldi. Ya Resulallah babam cenazesi hazır. Buyurun namazını kıldırın ya Resulallah. Peygamberimiz kalktı. Orada girecek. Hazreti Ömer kalktı ayağa. Dedi ya Resulallah. O münafık ya Resulallah. Bak o filan zaman böyle demişti. Şöyle yapmıştı. İşte böyle demişti. Yani düşmanla işbirliği yapmıştı. Hazreti Ömer sayıyor bunlar Hazreti Ömer. Yani kılma namazını diye Peygamberimiz derine. Peygamberimiz tabi hiç onu dinlemedi. Peygamberimiz yürüyor. Esas yürüyorlar. Peygamberimiz birden durdu. Yani durdu. Baktı ki sahabeler Peygamberimize vahiy geliyor. Vahiy gelince, ilahi emir gelince Peygamberimize bir değişim oluyor üzerinde. Onlar vahiy geliyor. Peygamber vahiy gelince Peygamber hemen geri döndü. Beşiktaş gelmeye başladı. Şu ayet-i kerime gelip Peygamberimize geldi. Tevbe ayet 84'te Rahim. وَلَا تُصَلِ اَحَدٍ مِنْ مَاتْ اَبَدًا وَلَا تُصَلِّ Kılma, namazı kılma. Eminim mati ebeden, onların artık ebediyen o namazını kılma ile buyurdu. Vela tekum ala kabrih bakalım böyle. Onların kabrini dikirip de onlara dua da etme. Bu da yasaklanır bak derimler. Demek ki bir kişi Allah korusun Müslüman olmayarak ölürse onun cenaze namazı kılmadığı gibi onu dua etmek de haram oluyor. Neden bunu böyle açıklıyor? İnnehum kefer billahi ve resulihi. Onlar Allah'a peygamberi inkar ettiler. Ve matu ve hum fasikun. Onlar fasık olarak öldüler. İması gittiler yanında. Bu şekilde. Bu ayet-i kerime geldikten sonra tabi İslamiyet'te ancak Müslüman cenazesini kılmaya başlandı. Demek ki ölen bir kişi durumuna bakılır. Tabi yakında bilenler. Bazı belli kişiler vardır. İslam karşıtı görüşleri vardır. İşte Allah peygamber tanımaz. Böyle sab ideolojisi vardır kişinin vardır. Bunun namazını kılmak haram oluyor muhtemelen. Efendim ben kılayım ne olacak? Haram işlesin işte haram oluyor muhtemelen. Haram oluyor bu şekilde. Bunlara dua etmek de haram oluyor. Haram oluyor bunlara. Yine bazı halk arasında vardır. Yani öyle zavallılar vardır ki genelde bazı alkoliklerde bu olur. Haşa böyle Allah dinek peygambere falan kitaba sövme gibi muhteremler. Bu da nedir? O anda kişi dinden çıkar. Kafir olan muhteremler. Allah korusun böyle. Yani bir insan işte kıbleye, Kabe'ye, camiye, Kur'an'a, kitaba, dine söverse kişi o an derhal dinden çıkar, kafir olur. Evliyse nikahı da boş olur kendisine. Dinden çıkar. O durumda ölürse kafir olarak öldüğü için namazı kılınmaz. O kadar ona dua edilemez. Eden günaha girer. Yakını kabrine gidebilir ziyaretine ama dua edemez ama. Dua etmek haram bak. Tamam. En yakını olabilir. Evladı babası olabilir. kabrine gidebilir ama bir Fatih okuyamaz, dua edemez ona. Haram oluyor. İkinci şart muhteremler, demek ki önce neydi şartımı? İslam'da yıkanması cenazenin dünyaya gelişinde dir olarak gelmesi. Ölü gelen namazı kılınmıyor. İkincisi, cenazenin Müslüman olması şart. Üçüncüsü, cenazenin yıkanmış olması şart. Bir cenaze yıkanmadan namazı kılınamaz. Önce yıkanacak, olmazsa namazı kılınacak. Şöyle bir şey olabiliyor bazen. Kişi İstanbul'da orada burada hastanede ölüyor. Orada da bunu beyaz bir şeye sarmış olabiliyorlar. Gelince memleketine bakıyorlar, herhalde bu kefen diyorlar, yıkanmış diye hükmediliyor, namazı kılınıyor. Böyle bir şey olsa ne olur muhteremler? Şimdi anlaşılınca, ölen kişi geldi, cenaze cami musallaya getirildi, namazı kılındı. Yıkanmış zannedildi. Belki hakkında haber geldi. Hastam yakın mesele geldi. O orada hastaya yıkanma diye haber verdi. Ne yapma gerekiyor? O namaz geçersiz oluyor. Yıkanma kılındığı için. Hemen en yakın yerde nerede yıkanacaksa oraya götürülür. Yıkanılır. Tekrar kefene sarılır. Namaz tekrar kılınmaktır. Camiye getirildi. Yıkanmış zannıyla. Namazı kılındı. Bir haber gelmedi. Mezarı da gidiliyor. Yolda haber geldi, yıkanmamış diye hemen geri dönülür, en yakın bedene yıkanır, tekrar namazı kılınır, ondan sonra mezara götürülür. Kabristan'a gidildi, hatta ölen cenaze meyit kabre indirildi bile. Yıkandı biliniyor, namazı kılındı, kabristan'a gidildi. Bunu yakın dostları kabre indirdiler. Kabri indirildi, üzerine tabak atmadan da haber geldi ki o yıkanmamış diye. Ya da yakını o anda uyanabildi, bu yıkanmamış dedi. Kabrini çıkardı baktılar. Üzerine tabak atılmamışsa ama kabrini çıkarılır, en yakın yerde yıkanılır, tekrar cenazemize kılınır, ondan sonra kabri gömülür baktılar. Kabre kondu, yıkandı zannıyla, üzerine taht dizildi, gene fayda yok, gene çıkarılır, taht alınır. Üzerine toprak atıldı mı, ondan sonra haber de gelsin, ne gelse gelsin, artık çıkamış, haram olur, çıkamaz. O Allah'a ait artık böyle. Yani ölen mevtanın kanını çıkarılması artık, ki böyle bazı mevte giriyor bu Allah'a ait bir özelliktir bu. Artık çıkarılmaz. Haber geldi, bu yıkanmamıştı, tamam. Ne olur şimdi? Bize tabi atı tamamlanır işi. Bundan sonra ne yapılır? Şimdi burada bir özür medene gelir şimdi. Çıkamaz imkanı olmadığı için bu bir özür burada sayılıyor. Bunun üzerine bunun mezar başında bunun yanında tekrar kılınır orada. Mezar başında bunun namazı yine kılınır. Eğer o gün haber alınamadı, aradan bir zaman geçti, su haber alındı ki bu yıkanmamış, namazı kılmıştı ama yıkanmamıştı bu, defnedildi. Şimdi ne yapılacak? Bakılır. Eğer beden daha çürüyüp dağılmamışsa, yine namazı kılınır, mezarında kılınır böyle. Aradan çok zaman geçmişse, artık bu geçti artık, o halde bırakılır o şekilde. O nasıl, o şekilde nasıl öyleymiş. Dördüncüsü, cenazenin hazır olması namaz kılacak yerde cenazenin. Bedeni yani. Ne kadarı bedeninin? Eğer bedenin tamamı yoksa ölen kişinin, bedenin yarısı haber başı varsa ya da bedenin yarıdan çoğu varsa bulunmuşsa, buna yıkanıp kefenlenmişse namazı kılınır muhtemelen. Ölen kişinin bedeninin yarısı yalnız bulunmuş, diğer yarısı yok, başı yok. Namazı kılma muhteremler. Başı var ama az bir parçaları bulunmuş, yine kılınmaz. Allah korusun mesela uçaktan kaza olmuş. Tabi parçalanmış cesetler ya da fırlanmışlar. Bir kişi tanısa bile bazı işte başlarını kolunu tanısa bile yakın tanısa bile eğer o kişi tanıdığı yakının kişinin bedenle yaradan şunu bulamamışsa namazı kılmıyor muhteremler. Neden kılınmıyor? Bir organa benziyor zamanlara böyle. Şimdi bir kural var fıkıhta vel ekser hükmül kül diye ekseri yaradan çoğu oldu mu o kül tamam yerine geçmiş oluyor fıkıh kuralında. Şimdi kişinin demek ki yarısı var gene olmuyor. Yaradan azı bulunduğu namaza yine kılınmaz. Bu bir organ hesabesine geliyor. Öyle algılanıyor şimdi bu fıkıhta. Bu şuna benziyor. Mesela bir kişinin Allah'ın eli kesildi, omuzdan kesildi kolu. Ne olur kesilen kol? Tabi yıkanmaz. Kefenlenme namazı kılmaz tabi kolu muhtemelenler. Değil mi? Kılmaz böyle kolun böyle şey. Kişinin iki ayağı kesildi. Ayaklarda ne olur? Tabi yıkanmaz, kefenlenmez. Tabi bedeni sarılır. Gömülür o şekilde. Namazı kılınmaz. Demek ki bedenin yarısı ya da azı bulunursa bunlar bir organ hükmünde olduğu için namazı kılmıyor muhteremler. Bir de cenazenin hazır olması gerekiyor. Yani imam önde olacak tabii. İmam önünde o da cenazede hazır bulunması gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Gaibin namazı kılmıyor Maliki ile Hanefi mezhebinde. Mesela bir kişi, çok meşhur bir kişi, ünlü kişi, İslam açısından ünlü kişi, başka bir ülkede ölmüş. O namazı burada kılınamaz. Maliki ile Hanefi mezhebinde. Yalnız Şafii ile Hanbel de kılınabiliyor. Onun da tabi delili şu, kaynakları şu, Peygamberimizin zamanında Mekke'nin fethinden sonra Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize geldi Medine'de. Ya Resulallah, Necaşi öldü. Habeş imparatoru, hükümdarı Necaşi Asame asladı. Ya Resulallah, Asame öldü. Yıkandı, kefenlendi, hazır cenazesi, o namazı kıldı buyurdu Peygamber buyurdu. Habeş imparatoru Müslüman olmuştu o kendisi. Habeşistan'da bedeni cenazesinde. Peygamber namazını Medine'de kıldı. Hatta Peygamber hesabına çağırdı. Hesabım geliniz, bak Aslam'a karşı vefat etmiş, şu an cenazesi hazır, bunu kılın buyurdu. Ve Peygamber'in gıyaben namazını kıldı. Buna binaen Şafii Hanbel mezhebinde cenazesi olmasa da ölüm haberi geldi mi namazı kılınabiliyor. Hanefi'de niye kılınıyor peki muhtemelen acaba? Neden acaba? Hanefi'ye göre bu Peygamber'in özel bir durum. Peygamber'in özel durum bence. Yani Peygamber'in işte o anda keşfen, önü açıldı. Peygamber'in cenazesini gördü, görerek kıldı diyor Hanefi'de. Bu şekilde buyuruyor bence. Bir kişi, tabi Allah korusun cümlemiz muhteremler, intihar ederse, bu kişi ne olacak? İmam-ı Azam'a göre, İmam-ı Mahde göre, diğer mezheplere göre, bunun cenazesi kılınıyor genel muhteremler. Yalnız, Hazreti Ebu Yusuf'a göre kılınmıyor. Tabi çoğunluk, İmam-ı Azam başlangıcı kılınıyor dediği için, kılınıyor muhteremler. Yalnız, İntihar meselesi çok ama çok korkunç günah mıdır? Katil yani doğru katil. Doğru katil. Bir insan başısında işte dövüşür, kavga eder, korkar, korkutur, şub olur da belki canını tak dedi. Tabi o da haram İslam'da. O da büyük haram katil olmak. Ama insanın kendi kendini öldürmesi hiçbir sebebi yok ortada. Yani kişinin kendisi kendine zarar gelmiyor kendi kendine. Ölmüşler korktum öldürdüm diyemezsin kendi kendime. Efendim karşı birine vuracaktı diyeceksin icabında. Ama kişi kendini öldürüyor. Bu da bir korku yok burada. Tehdit yok burada. Bu iş Allah korusun muhteremler. İntihar İslam'da çok ama çok aşırı günah. Ama böyle olmakla beraber ne kadar günahkar da olsa, o intihar eden kişinin Müslüman olduğu biliniyorsa, yani İslam inkar etmemiş kişi, böyle sapıklıyor kişinin, namazı kılınabiliyor. Tabi artık hesabı Allah'a ait bir şey muhtemeler. Şimdi gelelim inşallah cenaze namazının kılınma şekline. Cenaze namazında rükû secde yok. Neden? Önde cenaze olduğu için bu rükû secde olursa bunların cenaze yapı anlamına gelebilir. Bunun cenaze namazında rükû secde yok. Cenaze namazı aslında 4 rekattır. Her tekbir bir rekat yerine geçmiş oluyor burada. Her tekbiri. Önce tabi niyet ediliyor. Niyet ettim Allah razı için şu erkek ya da kadının cenaze namazını kılmaya, ona dua etmeye diye. Yani bilen meyit der. Şu hazır olan meyitin. Kadınsa meyite der. Meyit, meyite. Meyit, mevt olmuş, ölmüş anlamına geliyor. Meyite, mühendisi bunun, dişisi, kadın anlamına geliyor. Bilen bunu söyler. Niyet etti Allah için şu meyitin ya da şu meyitenin, ölen kadının cenazesinin cenaze namazını kılmaya ve onun için dua etmeye. Bunda ama şu muhteremler, ona aslında bir duadır bu cenaze namazı. Yani her ne kadar buna cenaze namazı deniyorsa da bunun asıl anlamı duadır. Duadır. Bunun için burada secde, rükû olmuyor burada. Hoca efendi ne yapar? Cenazenin tam göğüs asan durur. Tam göğüs asan durur. Hoca efendi imamı şeyin. Çünkü kalp göğüsü olduğu için imanın da menba kalptir, göğüstür. Yani göğüs dediğimiz daha kalbin dışında daha çok şeyler var orada muhteremler. Yani manevi tarifler göğüste var. Kalpten başlıyor. Ruh, ihfa diye böyle, sır diye tarifte var orada. İmanın menbaı göğüstür. İmam orada durur. Niyetten sonra bir de şimdi günümüzde daha ziyade Türkiye'de muhteremler bir usul var Türkiye'de. Soruluyor. Bu yani nasıl biliyorsun diye soruluyor. Bu yalnız Türkiye'de bu uygulama. Türkiye'de tek dünyada. Başka yok bu uygulama tabii. Peygamberimizin zamanında bir gün oturmuş Resulü Aleyhisselam Hazretleri yanında bazı sahabeler peygamberimizin vardı. Oturuyorlardı. Bir cenaze geçti. Orada bunlar dediler ki birbirlerine kim bu ölen kişi? İşte filan kişi. Tanıyor tabi Medine'nin hepsi de. Başlarlar buna bunu övmeye ölen kişiyi. Şöyle insandı, böyle insandı, mücahitti işte. Şöyle namaz kıldı, övmeye başladılar. Peygamber hiçbir şey sormadı, karışmadı. Yani Peygamber olarak tek kelime kullandı sonunda. Vecebet o kadar. Tek kelime. Başka bir gün yine otururken peygamber ashabıyla beraber yine bir cenazeye geçiyor. O zaman her cenaze meşe getirilmezdi orada. Kılıp götürüyor, ağaçta götürürlerdi. Yine baktılar, yine bir cenaze kabristan götürülüyor. Kim bu? Bir sordular. Filan işte ölmüş. Herkes aman. İşte şöyle böyle kötülüyor kendisine böyle. Peygamber onu kötülemeyin demedi bakmadı yani. Karışmadı böyle. Peygamber son tek kelime kullandı yine. Vecebet. Yani vacip anlamına geliyor. Vacip, icabeti vacip oldu. Bu yüzden sordu sahabeler. Ya Resulallah, daha önce filan kardeşimiz vefat etmişti. Onu övdük, methettik onu. Sen vecebet buyurdun. Bu kişi belirli kişi yani. Demek o dönemde bile az da olsa yine kötü yine varmış. Namaz falan kılıyor yine varmış. Ahlaksı yine varmış. Ya Resulallah bunu böyle bir kötüledik. Yine aynı şeyi buyurdun, vecibet buyurdun. Ne hikmeti ya Resulallah? Şurada buyurdu. Siz Allah'ın dünyada şahitlerisiniz buyurdular. Allah'ın şahitlerisiniz. Siz hepiniz öbür karşınıza iyi de şahitlik ettiniz. Ben de böyle buyurdum. Allah katında bu şartı kabul oldu. Ona cennet vacip oldu. Bu anda cehennem vacip oldu buyurdu muhteremler. Vacip oldu. Tabi bu peygamberi sormadı kimseye. Sorulmadı da. Yine şu anda dünyada yok bu uygulama. Türkiye'mizde var. Tabi ne yapmak gerekiyor muhteremler? Eğer kişi iyi olarak biliyorsa iyi biliyorum diyebilir ama. Diyebilir. Ama iyi bilmediği kişi iyi demek de yalan şahit olmam. Susma gerekiyor zamanlarda. Cenaze namazı dört tekbir aslında dedim. Aslında buradaki dört tekbir var. Her tekbir farzdır. İlk de şart yani rükün deniyor. Hepsi farzdır ama dört tekbir almak da farz cenaze namazında. Her tekbir rekatine geçiyor. Bir kimse baş hazırı bulunamadı. Cenaze namazı başlanmış. Birkaç tekbir alınmış. Sonradan geldi. Ne yapacak bu kişi? İsterse hemen dahil olabilir. İster bir hocanın tekbir alması bekler. İki yuvarlı çünkü. Sonra ne yapacak bu kişi? Mesela derim ki iki tekbiri kaçırmış. Yetişti sonradan. İmama uydu. Namaza durdu. Üçte dört tekbir aldı. Bir iki kaldı. Bu kişi ne yapar? Hoca efendi selam verdi mi? Bu selam vermez. O tekbirleri hemen alır. Ama bir şey okumaz ama. Allahu Ekber, Allahu Ekber der, selam ver muhtemelen der. Eğer bu tekbir alıp bitirmeden cenaze yerinden kaldırılırsa namazı bozuldu ama bakınız. Namaz bozuldu ya. Bunun için namazının bozulması için ne yapar? Kaç tekbiri kaçırmışsa İmam Hoca Efendi selam verdi mi? Tekbir kaldırmadan Allahu Ekber, Allahu Ekber der, selam verir, namazı çıkardı bu şekilde. Şimdi tekbir alındı. Normal cemaat geldiler, tekbir alındı. İlk tekbir alındı tabii. İlk tekbir kaldırılır ilk tekbirde. Ondan sonra eller bağlanır. Ondan sonra her an olduğu gibi ilk okunan Sübhaneke duası muhteremler. Yalnız burada ve celle sena ülkede okumak gerekiyor burada. Peygamberimiz okuduğu için. Ve celle senaük ve lâhe garük. Okuma gerekiyor. Yani ya Rabbi sen senan, övgün, Medine-i Necid'dir anlamına geliyor. Anlam olarak da. Peygamberimiz böyle okudu cihaz namazında okuma gerekiyor buna da. Sonra tabi tekbir alınıyor. Tekbir de ellere kaldırılmıyor Hanefi'de. El kaldırılmaz. Baş hareket etmez. Eller bağlı o halde. Yani Allah'a bir tekbir alınır. İkinci tekbirden sonra Salavat-ı Şerif'i okunuyor. Namaz okunan Salavat-ı Şerif'i okunuyor orada. Allah'ıma salli ala Alın Bak Hazretleri o Salavat-ı Şerif'ler okunuyor muhteremler. Üçüncü tekbirde cenaze duası var muhteremler. Yalnız burada bir mezhep farkı da başlayayım burada. Hanefi mezhebine göre yani namazında kıyam farz ve dört tekbir farz. Hani mezhebine göre. Kıyam farz. Yani bir kimse oturarak namaz kılamayacağı namazını özrü yoksa eğer. Ayette kılması gerekiyor. Dört tekbir farz. Kalanı sünnet Hanefi'de. Yalnız Şafii mezhebiyle Hanbel mezhebinde Fatih okunması farz muhtemelenler. İlk rekatta. Yani Sübhaneke'den önce onlar Fatih okuması gerekiyor. Gerekiyor. Şimdi üçüncü tekbirde cenaze duası okunacak. Bunu tabii genelde bilmiyoruz muhteremler. Bilmiyoruz bunu genelde. Şimdi inşallah bunu okuyayım burada inşallah muhteremler. Bir de kısa anlamını vereyim de bakın ne var bu cenaze duasında. Tabii bir insan cenaze namazını bilmiyorsa muhteremler En iyisi bu kişi elham okusun bu yerine. Elham okudum çünkü ne oluyor? Diğer mezhebe uymuş oluyor. Böyle. Yani bu dört mezhebin uyguladığı bir şeydir bu. En iyisi yapmak anlamına geliyor. Cihazı olsa bilmeyen elham Fatiha'yı okur. Okur ama muhteremler cenaze namazı anlamının özü cenaze dua etme burada. Dua etme bu cenazeye burada. Yani özünü kaybediyor kişi. İnşallah tavsiye ederim muhteremler. Her ilmek kitabında bu dualar vardır. Türkçe olarak da vardır bunlar. Bunları ezberlemek çalışalım inşallah. Şimdi anlamı vereyim kısırı inşallah. Allahümme ufir, Allah'ım size affele bağışla. Lihayyina ve meyitina. Hayatta olanları da, ölenleri de bak. Dua böyle başlıyor. Allah'ım hayatta olanları da, ölenleri de, hepsi affeyle muafet ya Rabbi. Ve şahidina ve gaybina. Burada hazır olanları da, namazında, olmayanları da bak. Yani diğer Müslümanları da, onu affeyle ya Rabbi. Ve sagirina ve kebirina. Küçüklerimizi de, büyüklerimizi de affeyle. Ve zekirina ve insana, erkekleri de, hanımları da, kadınları da, hepsi bunu affeyle bağışla ya Rabbi. Peygamberimizin okuduğu dua bu muhtemelen. Daha birkaç daha farklı dua var da. Var böyle. Hanefi'de en meşhur budur dualar Hanefi'de. Bakın burada hayatta olanlar da, ölenler de. Hazır bulunan namazda, hazır olmayanlar da. Küçükler de, büyükler de, erkek de, hanım da. Bütün İslam alemi için, Müslüman için burada dua edilmiş oraya böyle. Allahümme, ey Allah'ım, men ahyeytehü minna fehayye alel İslam. Ya Rabbi, bizden kime hayat veriyorsan, yaşatıyorsan, hayatını devam ettiriyorsan, bunları bizlere ya Rabbi, İslam üzerine yaşat ya Rabbi bakınız. İslam üzerine yaşat bizlere ya Rabbi. İslam'dan ayrılmayalım ya Rabbi. İslam'dan kopmayalım, taviz vermeyelim. Ve men teveffeytehü minna, bizden kimi vefatı öldürürsen ya Rabbi, teveffeh alel iman. Onlara da ya Rabbi, iman üzerine öldür ya Rabbi. Yani daha kimin eceli gelmemişti ya Rabbi, takdir etmemişsen, kimlere de hayatta kalacaklarsa hayat verirsen ya Rabbi, onlar yani bizleri İslam üzerine yaşamayı nasip eyle. İslam üzerine bak. İslam uygulayarak yani, güzel dinimizi. Ve kim ölmesi gerekiyorsa onu ya Rabbi iman üzere öldür. İman üzere muhtemelen. Burada bir daha duralım muhtemelen bakınız. Peygamber'e dua ediyor bakınız. İman üzerine öldür. İman üzerine. Son nefes diye bir şey var. Son nefes diye bir şey var. Son nefes. İnsanların nefesi sayılı muhteremler. Nefese sayılı. İnsan da ömrü nefes sayısına göre. Öyle sene ay yıl değil öyle. Şu kadar sene, bu ay, bu kadar hafta, bu kadar saat, gece günü yok böyle işte. İnsanın ömrü de nefes sayısına göre. Bu işin bazen bunun bir tartışması olur. Ömür uzar mı, kısalır mı, olur mu böyle bir şey diye. Oluyor muhteremler. Nasıl oluyor? Bir insan İslam'ı güzel yaşarsa, içki içmiyor, ahlaksızlığı yok, kendine hakim, Allah'a tevekkülü var, sabı var, rahat yaşıyor yani. Bu kişi ne yapar? Bu kişi nefeslerini daha yavaş kullanır. Yavaş nefes alır böyle, normal kullanır. Öbürü, İslam dışı yaşantısı var. İslam dışı yaşantısı var ama. Alkolik, hele kumarda, kumar masasında, heyecanla, streste. Kuası kuzuyor, öfkeleniyor. Kavga, dövüş, şunlar, bunlar. Bu kişi ne yapıyor? Nefes alıyor. Efendim tüketi yapmıyorlar. Yani iki kişi aynen beraber doğmuşlar. Nefesleri aynen belli takdir edilmiş. Öbür İslam yaşıyor. Rahat yaşıyor. Allah tevkil var, sabrı var, rahat yaşıyor. Nefesini yavaş tüketiyor. Öbürü nefesini çabuk tüketiyor. Çabuk gidiyor muhtemelen. Ve bu gerçek muhtemelen bakın şöyle. Yani kimler ki böyle bir haldeyse, yani kimler yaşasın, İslam dışı yaşayanlar, Böyle aşırı böyle. Bunlar ömrü uzun almaz mı ömürleri bunlar? Alkolü, kavgacı, şucu, budu, terörü, şunlar, bunlar. Bunlar ömrü uzun almaz mı? Neden? Nefesini çabuk tüketiyor için kişi böyle. Tüketiyor bunları efendim. Şimdi insan son nefesine gelince aziz cemaatimiz, yani hayatın noktalanması orada oluyor. Dünya hayatı orada noktalanacak orada. Son noktada konacak. Konacak böylece. Yani bir ne bir mühürleme burada bir onaylama o işin burada son nefeste oluyor böyle. İşte imanına gitmeye Allah nasip etsin hepimize muhteremler. Neden? Şimdi orada o anda çok şey oluyor muhteremler. Yani çok ama çok şey oluyor. Bir defa ölecek olan kişinin önce işte bir sıkıntı olur muhteremler. Önce sıkıntı olur. Kan dolaşımı normal dolaşmaz kan dolaşımı anda. Kanda bir pıhtılaşma başlar o anda. Kalp normal dolaşmayınca, kalp normal çalışamayınca bu kişi önce bir sıkıntı başlar işin üstünde. İçinde muazzam bir sıkıntı, sıkıntı patlar kişi muhteremler. Henüz daha gücü varken, onu ayağını atar, elini atar, of of, kapağı açın, peçeyi açın, bana sıkıntı muhterem böyle. Bana sıkıntı böyle, olur. Sonra muhteremler, kişinin tabii beyne de, tabii kan gitmiyor, beyne de bir duraklama başlıyor, beyinde de artık başlar. Ve bu kişinin önce gözünün nuru da gider. Gözünün nuru gider. Zaten bir kişi ne kadar ağır hasta bile olsa onun gözüne bakılır. Eğer gözdeki nur duruyorsa nedir bu nur? Parlaklık gözü, öyle belli. Gözde bir nur vardır aslında. Göz o nurla görür. Gözde bir nur vardır. Eğer kişinin gözdeki nur duruyorsa gözü parlaktır. Göz parlaktır. Daha ölmez o kişi. Daha vakti gelmemiştir. Ama gözün nuru gitmişse göz matlaşmıştır. Artık gözüm matlaşmıştır böyle. Beyazlaşmış gözüm matlaşmıştır. Artık ölecek muhtemelen. Şimdi bu duruma gelen kişi artık öbür alemi görmeye başlar, rahatça görmeye başlar. Hatta dünyayı daha zor görür. Öz yavrusunu daha zor tanır. İşte, işte dede benim, işte amca benim, yeğenim, işte şuyum, buyum. Onları bir daha zor tanır. Fakat öbür tarafı daha iyi görür. Ölenleri görür, melekleri görmeye başlar. Ama şeytan var ya, şeytan onu da görür muhtemelen işte. Şeytan da görür bu kişiyi. Şimdi şeytan bu kişiye bazen annesi gibi, babası gibi yani şeytanla bu yeteneği var muhtemelen. Yani şeytan yalnız peygamber şekline giremiyor bak muhtemelen. Yani şeytan yalnızca peygamber şekline giremiyor. Onun dışında şeytan her şeyde girebilir şeytan. Annesine benzer, babasına benzer, ölen kardeşine benzer böyle o şekilde gelir. Elinde su vardır şeytanın alnında. Bayağı tatlı bir uzak su. Böyle soğuk su vardır. Tabii bu işte yanıyor haritanın tabii. Bak yavrum işte. Ya işte amcalığı neyse. Gelir. Bak sana su getirdim. Ama bak yavrum ha. Sana inanma ama bak. Haşa Allah diye bir şey yoktu haşa ben. İşte o anda muhtemelen Allah korusun. Kişi o anda sana bak su vereceğim ama önce Allah'ı inkar etmeye çalıştır. Allah cümlemizi korusun inşallah muhteremler. Kişi şu anda şeytana aldırır, aldanırsa tabi aslında su yok elinde, öyle gösterir kişi. Su da veremez. Kişi şu anda azarsın canını alıverdi mi imana gider Allah korusun muhteremler. Gider Allah korusun. Peki bu bir şans işi mi acaba? Hayır. İslam'da şans yok muhteremler. Bu da var efendim. İslam'da şans yok muhteremler. Nedir? İnsanın gönlünde, yaşadığı hayat döneminde, kişinin gönlünde Allah inancı kuvvetlenmişse, kökleşmişse, tam kökleşmişse onu şeytan oradan sökemez muhteremler. Sökemez. Mekke-i Mükerreme'de o İslam'ın en bası gördüğü dönemde geldiler bazı sahabeler peygamberimize Ya Resulallah Ammar dinden döndü. Çıktı Ammar dedi. Ammar Yasir oldu. Hazreti Yasir, anne Sümeyye'nin şey edildiler, işkenceyle. Bunun üzerine küffar, Ebu Cehiller, bütün şeyle Ammar yüklendiler. Ammar aslanlar. Bakın muhteremler, ne çekti ona çekti muhteremler. Yani bizler bir savunmak zaman üşünürüz kalkmaya muhtemelen bakmıyorlar. Yani ben kendi adıma konuşuyorum muhtemelen, yazık olsun bana yani. Hazreti Ammar'ı soydular. Ona bir demir zırh yedirdiler, demirden zırh. Ama çok sıkı bir demir zırh yedirdiler, çok bedenine. Tabi demir önden bağlanıyor, muazzam sıkla demirle. Kendisini Mekke dışında çöl dışına yatırırlar. Bu demir zırh, güneş ışığından ne oldu muhteremler? Aynı soba gibi oldu. Soba gibi. Saç gibi, soba gibi. O muazzam demir kızdı böyle. Kızdı, hastama yakıyor böyle. Yakıyor böyle. O kadar yakıyor. Efe'ye bu şeyi bıraktan sonra onu çıkardılar. Ama çıkarırken hastamanın derisinin çoğunu yapışmış ama. Çektiler, derisinin çoğu sıyrıldı hastamada böyle. O şekilde çıktı. Şimdi ne yaptılar? İp ayağına bağladılar. Üzerine bir ayağına basıyor, yeri çekiyorlar. Tabi diken var, taş var, çakıl var, kum var, yere çekiyorlar. Zaten çoğun derisi sıyrılmış, etmeden çıkmış. Nasıl ette çakıllar, dikenler yırtıyorlar. Bu şekilde birkaç işkence gördü, birkaç gün muhtemelen böyle. Tabi ekmek suyu kendisine, artık bitti denemen artık. Artık bitti böyle. Ölümüşse ölemiyor ama, ölmek istiyor. Ölemiyor ama, ölüm yok. Vakit gelmemiş, ölemiyor. Artık dayanamadı. Onların istediği kelimeyi kullandı. Yani Peygamberimize hakaret etmek gibi şekilde kullandı. Bunu gören oradaki Müslümanlar üzülerek geldiler Peygamberimize. Ya Resulallah, Ammar dinden döndü, mürted oldu. Peygamber şöyle buyurdu. Amin Peygamber. Ne pek parmağım kalmadı, kapıya parmağım. Şöyle dedi, kella, hayır dedi. Ammar din dönemez o dedi. Onun imanı, onun etine kanı işledi artık. İman dönemez o böyle. Öyle peygamber dedi. Kella, hayır dönemez dedi böylece. Biraz sonra Ammar geldi oraya. Bitkin bir halde ama. Zor yürüyor, nasıl ağlıyor ama. Nasıl ağlıyor. Geldi kapakandı. Ya Resulallah, benden çıktın mı? Ne olacak halim? Diyorum, hayır ama. Peygamber, Eliye Peygamber, onun yaşlarını sildi Ammar'ın. Yaşlarını sildi. Hayır Ammar dedi. Hayır Ammar dedi. Dinden çıkmama dedi. Eğer gene seni tutsalar, işini yapsalar, gelirse söyle buyurdu. Öyle buyurdu. Şimdi adı cemaatimiz, demek ki buraya şuradan gidiyor bu konuya gidiyor. Şimdi aslında canlı okuyorduk da artık iş öyle çekti bizi bu konu el almadan. Demek ki bir insan son nefesten geldiği zaman hayat o dönecek orada. Noktalanacak. Bütün mesele ondan sonraki o noktaya bağlı. Son nefesine bağlı. Son nefesinden tabii çok şey oluyor. İmtihan büyüyor. Çok şey kişi görüyor. Şeytan karşısına geliyor. Ama bu bir şans değil mi bakınız? Yani kişinin etine, derisine, hücrelerine, kanına, beynine, ruhuna Allah inancı imana girmişse, kişi Allah öyle bağlanmışsa bunu kimsenin de kandıramıyor derler. Şimdi dua devam edelim inşallah. Ya Rabbi bizden kim öldürürsen onlara imanla ölmesini nasip eyle ya Rabbi. Canımız nasip etsin inşallah. Ve husse hazen meyyite. Bak şimdi tane. Ve husse haseden özür olarak da hazen meyyite. Şu ölü meyyiti ya Rabbi bir rahmeti vel gufran. Hasan ya Rabbi şu meyiti, bu sadece meyiti ya Rabbi, ona rahmet eyle ya Rabbi. Merhametin lütfun olsun ona. Gufran onu affeyle bağışla ya Rabbi. Allahümme, Allah'ım, inkâne muhsinen, eğer bu ölen kişi, iyi kişiyse ya Rabbi, fezid fi ihsanihi. Onun ilim daha iyi eyle ya Rabbi, iyi kişiyse. Ve in kâne müsiyen fece anhü. Ya Rabbi, iyi kişi değilse hayatındayken, imanlı ölmüş ama iyi değilse, onun günahından affet onun günahı, bağışla ya Rabbi. Ve lekül emde ve büşra ve lekâmete ve zülfâ. Ya Rabbi, sen buna müjdeler versin, melekler bunu ya Rabbi buna. Buna sen kiramı ikram eyle ya Rabbi. Buna sen kurubunu al bunu ya Rabbi. Rahmet yakıştır bunu ya Rabbi. Sen Rahman Rahim'sin Allah'ım diye dua edelim muhteremler. İşte adı cemaatimiz hayatın sonu bu muhteremler. Yani böyle. Son nokta dünyada musallat taşı muhteremler. Böyle. Son nokta hiç camiye gelmeyen de, camiyi sevmeyen de, camiye karşı olan da en sonunda camideki musalla taşına getirip kişi yatırılır oraya muhteremler. Yatırılır kişi oraya. Mevlam rahmetiyle hepimize yardım etsin Allah'a cemaatim inşallah. Son nefeste imanı kamil deniyor. İmanı kamil. İmanı kamil. Ne imanı kamil? Böyle gönülden son nefesinde Allah demek. Tevhid söylemek. Son nefesinde nasip etsin inşallah. İlahi Fatiha. Thank you.